No, než nám domácí vymění zámku prostě, jo. A slibuješ co? Žádný McDonald. Ježišmarja, slibuju. Já umím být poctivá. Ale mám ho si dopisat poctivá.